Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Zdrowit. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 19 stycznia, minęła 20. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Pełnego wdrożenia porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy i uwolnienia pozostałych zakładników spodziewa się amerykański prezydent. Trwają prace rozbiórkowe zawalonej kamienicy przy Bernardyńskiej w Lublinie. Ewakuowani mieszkańcy nadal nie mogą wrócić do domów. Holenderska Rada Kościołów wezwała tamtejszy rząd do przyznania azylu dzieciom uchodźców. Prezydent USA Joe Biden powiedział, że spodziewa się pełnego wdrożenia porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy i uwolnienia pozostałych zakładników. Amerykański przywódca wyraził nadzieję o trwały pokój na Bliskim Wschodzie. Z Waszyngtonu Mark Wałkuski. Joe Biden wystąpił niedługo po tym, jak pierwsi uwolnieni izraelscy zakładnicy znaleźli się na terytorium Izraela. Po tak wielu cierpieniach, zniszczeniach i ofiarach śmiertelnych dziś ucichły działa. Amerykański prezydent dodał, że były to jedne z najtrudniejszych negocjacji, w jakich brał udział w całej swojej politycznej karierze. Odkąd Hamas rozpoczął tę straszną wojnę, przeżyliśmy wiele trudnych dni. Napotkaliśmy przeszkody i niepowodzenia, ale nie poddaliśmy się. Prezydent USA podziękował zespołowi Donalda Trumpa za współpracę podczas negocjacji i za to, że Ameryka mówiła jednym głosem. Podkreślił, że to do następnej administracji należy pomoc we wdrożeniu tego porozumienia. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Trwa rozbiórka zawalonej kamienicy przy ulicy Bernardyńskiej w Lublinie. Jak informują obecne na miejscu służby, prace potrwają do wtorku. Po ich zakończeniu inspektorzy budowlani sprawdzą stan techniczny sąsiednich kamienic i ocenią, czy budynki nadają się do zamieszkania. Mieszkańcy zawalonej kamienicy nadal przebywają u swoich rodzin, mówi Mirosław Sokal z Urzędu Miasta. Utrzymujemy cały czas kontakt z mieszkańcami i na bieżąco staramy się ich informować o przebiegu prac, o możliwości tych mieszkańców sąsiednich kamienic, o możliwości wejścia do swoich domów. Natomiast wiedząc już, że mieszkańcy z Bernardyńskiej 10 nie wrócą, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie skontaktował się z nimi i wiem, że są umówione na zabezpieczenie miejsc lokali, a także miasto wystąpi do wojewody o przyznanie zasiłków. W sumie ewakuowanych jest około 30 osób. Ściana kamienicy zawaliła się w nocy. Prawdopodobnie po tym, jak woda z uszkodzonego wodociągu podmyła ulicę. Policjanci z Makowa Mazowieckiego prowadzą postępowanie w sprawie sprawców, którzy umyli konia w myjni samochodowej. W trakcie zwierzę uszkodziło elementy myjni. Sprawcy odpowiedzą za zniszczenie mienia i znęcanie się nad zwierzętami. Policjanci pracują nad sprawą i zbierają materiał dowodowy. Wykonali czynności m.in. z lekarzem weterynarii. Policjanci zabezpieczyli nagranie monitoringu, po przeanalizowaniu którego ustalili woźnicę, który przyjechał konną bryczką na myjnię. Powiatowy lekarz weterynarii przebadał konia. Na szczęście w wyniku tego zdarzenia zwierzę nie odniosło obrażeń. Mówiła Monika Winnik z Policji w Makowie Mazowieckim. Sprawcy zdarzenia zostali ustaleni. Zatrzymano ich, ale na razie nie zostali przesłuchani. Rada Kościołów wzywa holenderski parlament do przyznania azylu dzieciom uchodźców, które przebywają na terenie tego kraju od ponad 5 lat. Rada, skupiająca 19 wspólnot religijnych, napisała w tej sprawie list do parlamentarzystów. Azylanci na zakończenie procedury azylowej czekają latami. W stosunku do dzieci, które przebywają na terenie Holandii dłużej niż 5 lat, od 2019 roku Urząd Migracyjny stosował prawo łaski. Coraz częściej zdarza się jednak, że dzieciom grozi deportacja. Impulsem do działania dla Rady jest sytuacja rodziny z Uzbekistanu, która ponad 8 tygodni temu otrzymała azyl w kościele protestanckim w Kampen. Pastor Kasper Jacher tłumaczy, że chodzi o dobro dzieci. Rodzina przebywa w Holandii od 11 lat. Tu jest ich dom. Bijemy w dzwon, że tak nie można traktować dzieci. Robimy to także dla 300 innych nieletnich w podobnej sytuacji. Musi się dla nich znaleźć rozwiązanie. Rodzina z Uzbekistanu nie może zostać zatrzymana przez policję podczas nabożeństwa, dlatego w kościele nieprzerwanie od ponad 8 tygodni modli się grupa wiernych. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Zachmurzenie małe i umiarkowane, na północy i wschodzie duże i tam miejscami opady mrzawki. Miejscami do rana możliwe mgły ograniczające widoczność do 200 metrów. Na termometrach przeważnie od minus 2 do plus 2 stopni. Najcieplej na północy, a najchłodniej na południu. W nocy będzie od minus 4 stopni na południu do plus 2 na wybrzeżu. Ogłoszenie społeczne. Przyszła nagle, odbierając mi to, co najcenniejsze. Chęci do życia, energię do działania. Ale przecież ja jeszcze nie umarłam. Samotność jest jak choroba. Co trzecia osoba po 75 roku życia mieszka sama. To właśnie one najbardziej potrzebują naszej bliskości i wsparcia. Wesprzyj kluby, które prowadzi Polski Czerwony Krzyż i pomóż seniorom odnaleźć radość życia na nowo. Jeszcze tu jestem.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Piu, panie Pascalu, a gdzież się pan wybiera taki elegancki? Wernisaż? Wyprzedaż. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Super sprzęty w super cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki. W super niskich cenach. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Jest 6 minut po 20. Wszystkie książki świata. Anna Regulska, Justyna Grabasz i Michał Nogaś. Dziś udajemy się daleko, daleko na południe. Hola, soy Nona Fernández, escritora chilena. Estoy aquí en Santiago de Chile con un calor que ustedes se mueren, conversando aquí en la radio polaka. Feliz y chosa de estar aquí. Hola, tak, jest gorące lato w tym roku w Chile i w stolicy Santiago, potocznie zwanym Santiago de Chile. Kim jest Nona? Przeczytam to, co znalazło się na skrzydełkach dwóch wydanych w Polsce książek jej autorstwa. Poza tym, że jest jedną z moich ukochanych autorek w ostatnich miesiącach i latach. Urodzona w 1971, chilijska pisarka, aktorka, scenarzystka, uhonorowana najstarszą i jedną z najbardziej prestiżowych nagród literackich w Chile, Premio Municipal de Literatura de Santiago. Wyróżnienia otrzymała także za scenariusze i sztuki teatralne. Znalazła się w gronie 25 literackich gwiazd literatury latynoamerykańskiej, które czekają na odkrycie. No, myślę, że już dawno jest odkryta. Jej książki przetłumaczono m.in. na język angielski, francuski, niemiecki, włoski, szwedzki, grecki, turecki, norweski, holenderski, portugalski i polski właśnie. Nona jest autorką jednej z najważniejszych dla mnie książek ostatnich miesięcy i lat, Strefy Mroku, i niezwykle ważnego dodatku do niej, noweli Space Invaders. Obie ukazały się w Polsce w przekładzie Agaty Ostrowskiej, świetnym zresztą. W odwrotnej kolejności się ukazały, bo nowela była pierwsza, powieść reportaż ukazała się 3 lata później, odpowiednio w 2013 i 2016 roku. Dlaczego to jest jedna z najważniejszych dla mnie książek? Ano dlatego, że od czasu lektury Gorączki latynoamerykańskiej autora Domosławskiego coś mi się w głowie przestawiło i temat historii Ameryki Południowej, hunt wojskowych, zaginięć ludzi i rozliczeń zła jest mi wciąż więcej niż bliski. A właśnie o tym pisze Nona Fernández. Tak się zaczyna Strefa Mroku. Wyobrażam go sobie, jak idzie ulicą w centrum. Wysoki, szczupły brunet z ciemnymi, krzaczastymi wąsami. W lewym ręku niesie złożoną na pół gazetę. Ściska ją mocno, jakby się jej trzymał. Wyobrażam sobie, że się śpieszy, pali papierosa, rozgląda się nerwowo na boki, żeby się upewnić, czy nikt go nie śledzi. Jest sierpień, dokładnie poranek 27 sierpnia 1984 roku. Wyobrażam go sobie, jak wchodzi do budynku przy ulicy Huérfanos, blisko skrzyżowania z ulicą Bandera. Mieści się tam redakcja czasopisma Causy. Ale tego sobie nie wyobrażam, o tym akurat czytałam. Recepcjonistka dobrze go zna. Mężczyzna nie pierwszy raz przychodzi tu w tej samej sprawie. Musi porozmawiać z autorką artykułu wydrukowanego w gazecie, którą ze sobą przeniósł. Trudno mi wyobrazić sobie recepcjonistkę. Nie potrafię wyraźnie zobaczyć rysów jej twarzy ani miny, z jaką patrzy na podenerwowanego mężczyznę, ale wiem, że jest wobec niego nieufna. Nie podoba się jej jego rozkorączkowanie. Wyobrażam sobie, że próbuje go zniechęcić. Mówi, że szukanej przez niego osoby nie ma, że tego dnia już nie przyjdzie do redakcji i żeby przestał naciskać. Poszedł sobie i nie wracał. Wyobrażam sobie także, bo taka jest moja rola w tej historii, że ich rozmowę przerywa kobiecy głos, który, jeśli zamknę oczy, także mogę sobie wyobrazić, pisząc tę opowieść. To mnie pan szuka, mówi. W czym mogę pomóc? Mężczyzna uważnie przygląda się kobiecie, która się do niego zwróciła. Prawdopodobnie dobrze ją zna. Musiał już wcześniej widzieć ją na jakichś zdjęciach. Może ją śledził albo czytał jej akta? Ta kobieta, której szuka, to autorka artykułu, który przeczytał i przyniósł tu ze sobą. Ma pewność. Dlatego podchodzi do niej i wyciąga prawą rękę z legitymacją wojskową. Wyobrażam sobie, że dziennikarka się tego nie spodziewa. Patrzy na legitymację z konsternacją. Mogłabym dodać z lękiem. Andrés Antonio Valenzuela Morales. Żołnierz pierwszej klasy. Legitymacja wojskowa numer 66650. Numer dowodu osobistego 39432, gmina La Ligua. I fotografia. Tego sobie nie wyobrażam. Przeczytałam to tutaj, w relacji napisanej przez tę właśnie dziennikarkę jakiś czas później. Chcę z panią porozmawiać o rzeczach, które robiłem, mówi mężczyzna, patrząc jej w oczy. I wyobrażam sobie, że jego głos drży lekko, kiedy wypowiada te słowa, których wcale sobie nie wymyśliłam. Chcę z panią porozmawiać o zaginięciach ludzi. Viva Chile, viva el pueblo, vivan los trabajadores. Estas fueron mis últimas palabras y tengo la certeza de que mi sacrificio no será en vano. Tengo la certeza de que por lo menos será una lección moral que castigará la felonía, la cobardía y la traición. Al cumplirse un mes del pronunciamiento de las Fuerzas Armadas y de Carabineros, hemos querido llegar a esta tribuna a presentar al pueblo de Chile la situación en que hemos encontrado a la nación y las repercusiones que en todo orden significan para su desenvolvimiento como país libre y soberano. Dwa głosy, dwaj przywódcy, którzy mieli i wciąż mają ogromny wpływ na losy Chile. Salvador Allende, obalony 11 września 1973 roku, prezydent, lekarz, popierany przez partie centrowe, centrolewice, lewice, w tym katolików lewicowych, a także zreformowanych komunistów, nazywany wówczas jedynym marksistą wybranym na przywódcę demokratycznego państwa. A po nim Augusto Pinochet, generał, dyktator, przywódca junty wojskowej, ten, który sprawował rządy krwawe, dodajmy, do 11 marca 1990 roku i którego wojska zbombardowały Pałac Prezydencki we wrześniu 1973 roku. Allende zginął, znaleziono go z bronią w ręku. Nie wiadomo, czy został zastrzelony, czy popełnił samobójstwo. Pierwszy wypowiada ostatnie słowa w tym nagraniu. Wkrótce zginie. Drugi po raz pierwszy, miesiąc później, przemawia do narodu. Nona Fernandez, przypomnę, chilijska pisarka, gości dziś w Trójce. Zanim porozmawiamy o m.in. człowieku ze strefy mroku, o Valenzueli, którego można zobaczyć w sieci, bo w niej znajduje się okładka numeru magazynu Causse z jego zdjęciem i wyznaniem Yo Torture. Zacznijmy od ciebie, Nono. Ci Chilijczycy, pisarze i nie, ci, z którymi miałem okazję rozmawiać, a którzy przyszli na świat w latach 70. i nieco później, wszyscy oni mówili mi o utraconym dzieciństwie. O tym, że dyktatura im je zabrała i zniszczyła. A ty jak myślisz? Claro, soy una mujer que nació prácticamente en dictadura y que su infancia, su adolescencia y su primera juventud ocurrieron en ese momento, ¿no? Y pese a la oscuridad y a la extrañeza de ese momento, fueron infancias y adolescencias y juventudes también importantísimas y también ricas en vivencias, ¿no? Jestem kobietą, która urodziła się w zasadzie w czasach dyktatury i której dzieciństwo, dorastanie i wczesna młodość przypadły właśnie na ten moment. Moment bardzo ciężki, pełen ważnych przeżyć, co oczywiście nie oznacza, że pomimo ciemności, pomimo tego, jak dziwne to były czasy, nie było to dzieciństwo oraz okres dorastania bogaty w doświadczenia. Również w takie, które nie są adekwatne. Nie zdają się być właściwe dla okresu dorastania. Dyktatura nie pozbawiła nas tego wszystkiego. Pero eso no quiere decir que no hayan sido a la luz del tiempo lo puedo comprender vivencias extrañísimas y un periodo muy extraño en el cual siendo niños vivíamos cosas completamente inadecuadas para ser niños o niñas, ¿no? Habría que decir que era una tiempos muy donde se respiraba el miedo sobre todo en los adultos, donde teníamos horarios para entrar, para, o sea, horarios para el toque de queda, que es una circunstancia en la cual había un horario donde toda la gente debía estar en sus casas, no podía salir. W tamtym czasie odczuwaliśmy strach, także ten przeżywany przez dorosłych. Obowiązywała godzina policyjna, w określonych porach nie wolno było wychodzić z domu. Docierały do nas informacje o zamachach, o mordach politycznych, wyłączano prąd. My, dzieci, nie rozumiałyśmy tego, co działo się wokół, a rodzice zwykle milczeli. Jako młodzi ludzie doświadczaliśmy przemocy. Przemoc była wszechobecna, nie tylko na ulicach. Ze strony wojskowych i karabinierów doświadczaliśmy nie tyle represji, co wręcz ich nadmiaru. Nie znaliśmy jednak innego życia. Dorastaliśmy w takiej atmosferze. Powoli stawała się dla nas normalnością. Zwyczajnie nie mieliśmy pojęcia, że jakikolwiek inny scenariusz jest możliwy. Era el escenario en el que nacimos y no conocíamos otro escenario. Yo te diría que no puedo hablar por toda mi generación, sin duda, voy a hablar por mí. Pero había poca explicación, se explicaba muy poco. ¿Por qué se explicaba muy poco? Bez wątpienia nie mogę mówić w imieniu całego mojego pokolenia. Mogę mówić wyłącznie o sobie. Niewiele nam tłumaczono, nie objaśniano nam rzeczywistości. Dlaczego? Ponieważ nierzadko nie było odpowiedzi na te pytania, które zadawaliśmy. Starano się nas chronić. Rodzice wychodzili z założenia, że im mniej ich dzieci wiedzą, tym lepiej. Ale też bardzo często nie było już tych, którzy znali odpowiedzi. Zniknęli. Nie można było ich o cokolwiek spytać. Pewnych zagadek nie dawało się rozwiązać. Wielokrotnie miałam wrażenie, że mam do czynienia z jakąś układanką, z puzzlami, w których brakowało wielu elementów. Myślałam wówczas, że gdy nadejdzie demokracja, uda się je odnaleźć i złożyć wszystko w całość. Tak się jednak nie stało. To się nie udało. Scenariusz okazał się znacznie bardziej zagmatwany. Okazało się, że wciąż pełno jest w nim czarnych dziur, ciemnych stron, lęku, strachu, niepokoju. Wciąż mnóstwo jest niewiadomych. Yo diría que el miedo era el que hacía, sobre todo de los adultos, que fuese así. Había mucho hoyo negro, mucha sombra. Mucho misterio en todo. Czy to wszystko, o czym mówisz, było powodem, dla którego zaczęłaś pisać? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Tengo la sensación, así como las mil y una noche, de que en ese tiempo el cuento quedó sin final, ¿cierto? Imaginando que en democracia iba a llegar la pieza que faltaba, la respuesta a esas inquietudes que de niña no, o de niños no recibíamos, esperando eso, que no llegó, que por supuesto no llegó del todo, todas las respuestas no llegaron, todas las verdades no se esclarecieron, comencé un proyecto literario como para poder entregarme yo misma esas respuestas, ¿no? Tak, tak właśnie myślę. Tak rzeczywiście się stało. To jak w baśniach Tysiąca i Jednej Nocy. Tam też opowieść pozostała niedokończona, prawda? Wyobrażałam sobie, że gdy nastanie demokracja, objawią się nam odpowiedzi na te powszechne, najbardziej dręczące nas pytania. Te, które zadawaliśmy jako dzieci. Lub te, których woleliśmy nie zadawać, wyczuwając wszechobecny strach. Ale one nie nadeszły. Nie wszędzie udało się dotrzeć do prawdy i właśnie w tym momencie zaczął się mój projekt literacki. Chciałam dzięki niemu znaleźć odpowiedzi na to, co dręczyło nie tylko mnie. Uznałam, że skoro tyle to trwa, sama muszę zacząć szukać, a przynajmniej spróbować. To był bardzo ekscytujący moment. zderzenie się z prawdą o demokracji. Wcześniej nie znaliśmy tego ustroju i moje pokolenie pokładało w nim ogromne nadzieje. Okazały się przesadzone. Porque confiamos infinitamente, siendo muy jóvenes, confiamos mucho en el mundo político que estaba organizando una democracia pactada con los militares. La democracia que se pactó con los militares, que es la democracia que hasta el día de hoy tiene Chile, es una democracia muy particular. Claro, una democracia en la que, por ejemplo, el dictador era senador vitalicio, era parte del Congreso. Una democracia que continuó hasta el día de hoy desarrollándose sobre una constitución que fue escrita por la misma dictadura. Moment, w którym zakończył się czas rządów Pinocheta i ponownie nastała demokracja, był pełen emocji, pełen nadziei, co wciąż wspominam z wielkim wzruszeniem. Dziś myślę, że byliśmy dość naiwni, że przesadzaliśmy z tą wiarą. Zbytnio zaufaliśmy politykom, ich światu. Demokracja, która nastała w Chile, została oparta na pakcie z wojskiem i taki stan rzeczy trwa do dzisiaj. Mamy więc bardzo szczególny rodzaj demokracji. Do dziś kraj funkcjonuje w oparciu o konstytucję napisaną przez dyktatora. Ona nadal obowiązuje. Nie udało się przyjąć nowej. W tej demokracji, na którą się zgodzono, dyktator Pinochet został dożywotnim senatorem. Do końca życia zasiadał w parlamencie. To jest demokracja, która comienza a profundizar en un patrón, en un sistema económico que es el neoliberal, acá experimentado en Chile como laboratorio y comienza a transar, a establecerse sobre eso como una primera etapa. Voy a ir de a poquito porque es complejo el tema. Y yo creo que lo más complejo del proceso chileno tiene que ver justamente con la consolidación de ese sistema económico neoliberal que fue fundado y establecido por la dictadura y que ha seguido profundizándose por la democracia transición. Pierwszym etapem transformacji był ten, który w Chile nazywamy przejściem do demokracji. To był czas zawierania wielkich paktów, wielkich układów, ale był to także początek gry, która trwa do dziś. W rzeczywistości szło jednak o pogłębienie występujących już różnic. Doszło do wygenerowania społeczeństwa jeszcze silniej podzielonego. Funkcjonująca w czasach dyktatury gospodarka neoliberalna została poddana konsolidacji, wzmocniona przez demokrację, co tylko zwiększyło różnice, gdy chodzi o stopę życiową. Kraj znajduje się w zasadzie w rękach 5 rodzin, określonych grup, które sprawują nad nim ekonomiczną kontrolę. To duże grupy gospodarcze. Mówimy zwykle o 5 rodzinach, choć prawdopodobnie jest ich więcej. Może 8. Mają monopol na wiele rzeczy w Chile, są właścicielami prasy, lasów, kopalni, zarządzają wybrzeżami. Przypomina to więc w pewnym sensie system feudalny. Różnice klasowe są ogromne. Nie ma równości w zakresie dostępu do praw podstawowych, do ochrony zdrowia, która jest bardzo droga, do edukacji, prawa do posiadania mieszkania. Nie ma tutaj równowagi, co doprowadziło zresztą w Chile do rewolty społecznej na bardzo dużą skalę w 2019 roku. Jej efektem była próba napisania i uchwalenia nowej konstytucji, ale nie powiodła się. Nie powiodła się zresztą dwukrotnie. La realidad de gran parte de la población, ¿no? Porque la salud de calidad es carísima, la educación, la vivienda, los derechos básicos no están consolidados. Y es lo que genera el pasado año 2019 una crisis social y una revuelta social acá en Chile inédita, muy, muy, muy grande, ¿no? W Chile mamy teraz rząd socjaldemokratyczny, tak można go nazwać, ale w kongresie bardzo mocna jest prawica, a ta skrajna, reakcyjna, rośnie w siłę. Przechodzimy właśnie proces, którego nie umiem dokładnie określić czy nazwać. Myślę, że samo Chile tego jeszcze nie wie. Trudno nam wszystkim zrozumieć ten historyczny moment, w którym obecnie żyjemy. Con un avance de la derecha reaccionaria también, y no sabría, y creo que todavía no sabemos llamar a este proceso que estamos viviendo. No, no lo sé. Yo no lo sé, pero creo que Chile no lo sabe todavía. Nos cuesta entender este momento histórico que estamos viviendo. O historii Chile, o współczesności i o tym, co wydarzyło się w wyniku zamachu stanu sprzed ponad pół wieku, będziemy dziś mówić w audycji przez cały czas, bo przecież z tego właśnie wzięło się twoje pisanie. Zaczęliśmy od Strefy Mroku i do jej bohatera wrócimy na pewno, ale teraz chciałbym chwilę porozmawiać o Space Invaders. to tytuł książki, ale też nazwa gry. Na pewno Państwo kojarzą. O książce wydanej w Polsce jako drugiej w ubiegłym roku, ale chronologicznie, gdy idzie o Twoją twórczość pierwszej, wydała się 12 lat temu. Niewielka nowela, bardzo poruszająca, szczera i przepełniona bólem. Skąd się wziął pomysł na tę historię? La fuente está aquí, probablemente, o aquí, en mi propia vivencia y memoria. Tal cual como lo cuento en el libro, existe el personaje de Estrella González Jepsen, que fue una compañera mía en tiempos del colegio. Y el libro, de alguna u otra manera, cuenta la historia de Estrella y también la forma en que fuimos educadas en tiempos de dictadura. Źródło znajduje się prawdopodobnie tutaj. Pokazuję, ponieważ w radiu nie widać, na moją głowę. W moich własnych doświadczeniach, w pamięci. W książce przywołuję postać Estrei González Jepsen, która była moją koleżanką w czasach szkolnych. Opowiadam jej historię, a także o tym, jak byliśmy wychowywani, edukowani w czasach dyktatury. Nie wiedzieliśmy o Estrei zbyt wiele, ale później okazało się, że była córką wojskowego, przestępcy z czasów dyktatury. Jednej z osób, która, była to historia słynna na cały kraj, zamordowała przeciwników politycznych, podrzynając im gardła. Wszyscy żyliśmy tą sprawą. Niejako za jej kulisami, jako znajomi dziewczynki, choć nie zdawaliśmy sobie przecież przez długi czas z tego sprawy. Gdy po latach przypomniałam sobie tę historię, pomyślałam, że warto byłoby ją zbadać, przypomnieć o niej, przenieść do książki. Chodziło o to, by spojrzeć na to wszystko innymi oczyma. Córki zbrodniarza i jej koleżanek oraz kolegów. Kogoś z naszego pokolenia, kto, jak można zakładać, nie miał z tą zbrodnią nic wspólnego. Był niewinny. Nie odpowiadała przecież za czyny popełnione przez ojca. Taki punkt widzenia wydał mi się ciekawy i to sprawiło, że postanowiłam zająć się tą sprawą, dlatego chciałam opowiedzieć tę historię. To ciekawe. Kiedy zaczęłam pisać tę książkę, zadałam sobie pytanie, jak ja pamiętam Estreję? Zadałam też to pytanie wszystkim koleżankom i kolegom, którzy mogli ją zapamiętać, mieli z nią kontakt. Odpowiedzi okazały się bardzo różne. Każdy z nas zapamiętał ją inaczej. W naszych wspomnieniach funkcjonuje w odmienny sposób. Dla każdego z nas była kimś zupełnie innym. Już to okazało się bardzo ciekawe, że pamięć płata nam różne figle, oszukuje nas, jest podstępna. Tramposa memoria. Es que to para decir que yo la recuerdo así, pero no sé cómo era finalmente. Yo la recuerdo como una chica muy dulce, más bien tímida, que se sentaba en un banco de atrás. La recuerdo con una melena, y con unos ojos como algo verdes. Esta descripción es mía y como tres personas más coincidieron con esta descripción. El resto no. Y lo que me parece o lo que me pareció interesante en el momento de hacer este casi experimento con mis compañeros y con la memoria de mis compañeros. Ja zapamiętałam ją jako dziewczynkę. Mogłabym powiedzieć słodką i nieśmiałą, która zawsze siadała w ostatniej ławce. Miała bujne włosy i zielone oczy. Z tym moim opisem zgodziły się jeszcze trzy osoby. One też tak ją zapamiętały. Pozostałe już nie. Uznałam to za bardzo interesujące, ten quasi-eksperyment z pamięcią moją i moich znajomych. Okazało się, że gdy mówimy o kolektywnej pamięci, o pamięci wspólnej jakiejś grupy, musimy założyć, że jest to bardzo złożony konstrukt, że musi pomieścić się w nim wiele różnych wersji, nawet tych sobie przeciwstawnych. Nie można jednoznacznie stwierdzić, że coś było takie, a coś innego takie. Czasem wersje tego samego zdarzenia mogą być całkowicie przeciwstawne. Trzeba przyjąć, że pamięć zbiorowa jest różnorodna. Nie daje się jej podporządkować oczekiwaniom jednej konkretnej osoby. To doświadczenie można też zastosować w odniesieniu do historii narodu, do historii kraju. Należy wówczas przyjąć, że mamy do czynienia z wieloma wersjami, że dzięki nim obraz z tej pamięci stanie się znacznie bogatszy, bo skonstruowany w oparciu o głosy wielu osób, prawda? To vuelve complejo, pero también se vuelve mucho más rico si pensamos que la historia de un país tiene que estar construida a partir de la diversidad y de múltiples voces y no de solamente una voz, ¿no? Bueno, ellos saben y ellas saben que yo soy escritora. Entonces, cuando conversamos sobre esto, yo les planteé que quería escribir sobre estrella. Jestem pisarką. Moi znajomi o tym wiedzą, więc od początku było dla nich jasne, że chcę napisać coś o naszej wspólnej koleżance. Podeszli do mojej prośby bardzo przyjacielsko. W zasadzie wspólnie prowadziliśmy śledztwo, byli niezwykle pomocni. Jeśli coś pamiętali, podzielili się tym ze mną, chcieli podać mi jak najwięcej informacji. Jedna z koleżanek przyznała pewnego dnia, że zachowała listę od Estrei i przekazała mi je. Niektóre opublikowałam w powieści. Przechowujemy rzeczy, to naturalne, ale nie wszyscy, co też oczywiste. Czy twoi słuchacze nie przechowują żadnych pamiątek z dzieciństwa? Ta dziewczyna bardziej ode mnie zaprzyjaźniła się ze Estreją, były ze sobą bliżej. Zachowała bodaj 5 listów od tej dziewczynki, do książki trafiły 3. Opracowałam je, nieco pomieszałam zawartość. Dla kobiety, która mi je pokazała, były po prostu pamiątką z dzieciństwa. I yo trabajé con esas 5 cartas, en el libro creo que son 3 las que aparecen, pero las mezclé, las trabajé, digamos. Pero las guardó como quien guarda recuerdos, ¿no? Sí. Tragiczny był los Estrei, choć to wydarzyło się już po upadku dyktatury w 1991 roku, w momencie przejścia w stronę demokracji. To może dobry moment, by powiedzieć, że książki Nony Fernandez w przekładzie Agaty Ostrowskiej Mam dziś dla Państwa i Strefę Mroku i Space Invaders. Można się o nie starać, pisząc do mnie książki@polskieradio.pl, ale proszę pamiętać o adresie, inaczej z pewnością się nie uda. Chciałbym Cię, Nono, zapytać teraz a propos Space Invaders i Estrei o dzieci ludzi dyktatury. Takie jak ona, przecież takich dzieci, takich dziewczynek, takich chłopców były w Chile dziesiątki, może nawet setki tysięcy. I oni, one nie odpowiadają za grzechy rodziców, za tragedie, których rodzice byli sprawcami. Kiedy o nich myślisz, co czujesz? Żal? Smutek? Zrozumienie? Los recuerdos y los sueños están hechos del mismo material, no? No son concretos, son líquidos, no los gobernamos, no podemos dirigirlos, hacen lo que quieren, los sueños y los recuerdos hacen lo que quieren con nosotros, ¿no? Y aparecen incluso cuando no queremos. Sny i wspomnienia stworzone są z tej samej materii. Można powiedzieć, że są płynne, niekonkretne, nie możemy nimi zarządzać, czy też nimi kierować. Sny i wspomnienia robią z nami, co chcą. Pojawiają się także wówczas, gdy ich nie chcemy. Oczywiście ja bardzo chcę dotrzeć do tego, co się w nich i za nimi kryje. Pamięć o tamtych czasach powraca do osób z mojego pokolenia niczym fala. Robi to wtedy, gdy chce. Istnieje w nas, nie liczy się z nami, jesteśmy jej zakładnikami. Wszyscy wzrastaliśmy przecież w tamtym okresie. Jeśli zaśmiałabym, mielibyśmy myśleć o tym w kategoriach politycznych. Cóż, żyjemy w kraju, którego obecny ustrój został uformowany na podstawie konstytucji napisanej przez Pinocheta. Dyktatura jest więc w nas wciąż obecna. Jeśli zdamy sobie z tego sprawę, to przecież jest to jakiś koszmar. Koszmar, od którego bardzo chcielibyśmy uciec, ale nie możemy, prawda? Que dirige nuestro día a día es la constitución escrita por Pinochet. Es como una especie de pesadilla de la que no podemos escapar. Aunque quisiéramos, ¿no? Cuando uno escribe. Kiedy się pisze, nie wie się, co z tego wyjdzie, jaki będzie efekt końcowy. Pisanie jest dla mnie jak śledztwo, do którego przystępuję, na które się rzucam. Często na początku działam w próżni. Ta sytuacja występowała, jak dotąd, w przypadku każdej mojej kolejnej książki. Nabrałam przekonania, że nie istnieje i nie powinna istnieć jedna prawdziwa i oficjalna wersja jakiejś historii. Czyli, że jest dokładnie tak, jak w przypadku tej książki. Zbudowałam ją w oparciu o bardzo wiele osobistych wersji tych samych wypadków i zdarzeń. W ten sposób ta historia stała się bardzo uniwersalna, choć w konkretnym przypadku Estrei jej koniec okazał się tragiczny. Ta composta de la verdadera historia es como el ejercicio que hice con mis compañeros, ¿no? Es un pastiche de muchas versiones. Yo creo, en lo personal, siento que no somos responsables de las acciones de nuestros padres, ¿no? En ningún caso. Ni Estrella lo era de la acción de sus padres, ni nosotros lo somos de las acciones de nuestros padres. Creo que nadie en rigor lo es, ¿no? Y lo que ocurre, o por lo menos el sentimiento que me alberga cuando pienso en Myślę, odczuwam to bardzo osobiście, że dzieci w żadnej mierze nie są odpowiedzialne za czyny swoich rodziców. Estrella nie była winna tego, co robił jej ojciec. Nie sądzę, by ktokolwiek z nas mógł czuć się odpowiedzialny za nieswoje winy w takiej sytuacji. Kiedy myślę o Estrei, o nas wszystkich, o dzieciach, które dorastały w tamtym czasie, w okresie dyktatury, to najsilniejszym uczuciem, które mi towarzyszy, jest uczucie macierzyńskie. Naprawdę. Jestem dorosłą kobietą. Jestem matką. Piszę swoje książki także dla tamtych dzieci, z myślą o nas wtedy, o tym, kim wówczas byliśmy. Staram się niejako naświetlić, rzucić światło na tamtą epokę, bo podejrzewam, że wszyscy potrzebujemy wyjaśnienia tego, co wówczas nam się przydarzyło. Oczywiście powstały na ten temat dokumenty. Sprawą zajęli się artyści, napisano też wiele artykułów. Ja rozliczam się z naszą przyszłością dzięki książkom, które piszę. Conozco varios artistas que han hecho sobre todo trabajos documentales, no varios, pero algunos. Algunos artistas que han hecho trabajos documentales, algunos que han escrito algunos artículos. No son un movimiento tan poderoso. En Argentina existe un movimiento mucho más grande al respecto, pero aquí sí existen. Są, oczywiście, w naszym społeczeństwie dzieci zbrodniarzy z czasów dyktatury, które bronią swoich rodziców, przestępców. Istnieje stworzony przez nich ruch, ale zdecydowanie mniejszy i mniej prężny niż to ma na przykład miejsce w Argentynie. Nie pamiętam zresztą nazw tych organizacji. W Argentynie ci ludzie piszą artykuły, tworzą filmy dokumentalne, wydają książki opisujące świat z ich punktu widzenia. Uważam, że to godne pochwały, gdy chcą dowiedzieć się czegoś o działalności rodziców i zrozumieć ich, ale nie powinno to iść w parze z pochwalaniem tego, co zrobili. Gdy jednak myślę o zbrodniarzach, którzy nie mają jakichkolwiek wyrzutów sumienia, towarzyszą temu jak najgorsze uczucia. Moje uczucia macierzyńskie znów odzywają się w stosunku do dzieci, tych, którzy czynili zło. Ale tych, którzy krzywdzili, którzy byli potworami, nigdy nie będę w stanie usprawiedliwić. Konfrontowanie się z trudną przeszłością rodziny, próba zrozumienia, dlaczego było się okłamywanym, tak, zrozumienie dla tego typu postaw, pochwalanie lub usprawiedliwianie ich, nie. Eso es otra cosa. Quizá yo también me expresé mal. Claro, esos caminos no son normalmente, por lo menos las películas documentales que he visto, no son caminos de comprensión, son caminos de enfrentar más bien a esa generación y obtener algún tipo de verdad. Porque también son hijos que han crecido en una mentira, ¿no? Y de pronto te encuentras con que tu padre es un monstruo. Y un monstruo que no es un monstruo arrepentido, es un monstruo. Entonces creo que hay harto valor en enfrentar a sus padres en esa dinámica. Pero no es un camino de comprensión, es un camino más bien de dilucidar la verdad. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada, ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él. Son cinco minutos, la vida es eterna en cinco minutos. Suena la sirena de vuelta al trabajo y tú caminando lo iluminas todo, los cinco minutos te hacen florecer. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. La sonrisa ancha, la lluvia en el pelo, no importaba nada. Ibas a encontrarte con él, con él, con él, con él, con él, que partió a la sierra, que nunca hizo daño, que partió a la sierra y en cinco minutos quedó destrozado. Suena la sirena de vuelta al trabajo, muchos no volvieron, tampoco Manuel. Te recuerdo, Amanda, la calle mojada, corriendo a la fábrica donde trabajaba Manuel. Vito Jara, chilijski piosenkarz, jeden z tych, którzy wspierali prezydenta Allende, jedna z ofiar puczu Pinocheta, aresztowano go, obcięto palce u dłoni, by już nigdy nie mógł grać na gitarze. Zabito w Santiago na stadionie, które dziś nosi jego imię. W ciele znaleziono około 40 kul. Dopiero pod koniec drugiej dekady XXI wieku odbył się jego uroczysty pogrzeb. A kiedy Pinochet odchodził z urzędu, to Chile, nie tylko stolica, śpiewały piosenki Vitora Jary. We wszystkich książkach świata, tym razem Nona Fernandez, chilijska pisarka, która w swoich książkach rozlicza się z przeszłością, pisze o traumach związanych z dyktaturą, okresem transformacji, pisze o Chile sprzed 5 dekad i z dziś. Wspomniałem już o tym, że nowela Space Invaders ukazała się w Polsce po Strefie Mroku, inaczej niż w twojej ojczyźnie. Wiemy też, o czym w tej noweli opowiadasz. Czas wrócić do Strefy Mroku. Łączysz w tej książce non-fiction z fikcją i przedstawiasz jedną z być może najciekawszych opowieści o czasach dyktatury. Sí, bueno, la dimensión desconocida cuenta un poco cómo fue escrita, ¿no? El motivo es que aparece este archivo, esta noticia, en algún momento de mi, siendo niña, sobre el personaje principal de la novela, que es Andrés Valenzuela Papudo, Valenzuela... W książce jest mowa o Andresie Antonio Valenzueli Moralesie, byłym agencie wywiadu zwanym Chiapa Papudo, który w pewnym momencie, w czasie gdy dyktatura miała się jeszcze nieźle, postanowił zdezerterować. Zdecydował się na ucieczkę. Postanowiłam podążyć za jego historią, bo myślę, że był to bardzo istotny gest. Gest człowieka, który w środku dyktatury i działając do tamtej pory na zlecenie, nie wytrzymał, nie dał już więcej rady. Nie mógł już znieść tego, co robił. Torturowania, porywania, zabijania ludzi. Postanowił przerwać tę pracę i przekazać informacje, przyczynić się do wyjaśnienia tego, co niewyjaśnione. Él estuvo metido en lo más feroz de la dictadura y no lo soportó. Ese gesto de querer salir y entregar la información que tenía para justamente poder esclarecer causas de derechos humanos me pareció un gesto de una humanidad extraña. Y creo que esa humanidad extraña de la que hablo me interpelaba mucho en el sentido de que él es un personaje muy gris. Myślę, że to bardzo ważny ludzki gest. Gest człowieczeństwa. Dziwny, który sprawił, że stał się on dla mnie szarą postacią. W jakim sensie szarą? W takim, że nie jest ani bohaterem, ani człowiekiem zdecydowanie podłym, złoczyńcą. Nagle znalazł się w strefie neutralnej, bo choć zdecydował się podzielić bezcennymi informacjami, nie oznacza to, że należałoby zapomnieć o tym, że torturował, że pomagał w znikaniu ludzi, że przestał być potworem. Był nim nadal, choć przecież skruszonym, jednak posiadającym sumienie. Bardzo zaciekawiła mnie ta sytuacja, ta postać i jej psychika. Kim jest ktoś taki? Historia uczyła nas, ta historia pisana wielką literą, że są bohaterowie i złoczyńcy, prawda? Że są dobrzy i źli ludzie. Tymczasem on porusza się po terytorium znajdującym się pośrodku, moim zdaniem, po którym poruszamy się wszyscy. Bo wszyscy przyjmujemy czasem złą, a czasem dobrą postawę. I ten fakt był dla mnie wyzwaniem. Dlaczego? Bo w tej strefie szarości, w której nie jesteśmy ani bohaterami, ani złoczyńcami, dzieją się bardzo ciekawe rzeczy. Każdy z nas może nagle stać się złym człowiekiem. Każdy może popełnić podły czyn. Zależy to w dużej mierze od okoliczności. I jest un lugar que nos interpela porque en esa zona gris donde no somos ni héroes ni villanos, las cosas pasan. Las cosas pasan. Cualquiera de nosotras podría llegar a transformarse en un villano. Si ponemos a estos personajes en ese lugar también, ¿no? No sé si me explico. ¿Sí? I teraz dwa pytania w jednym. Jak to możliwe, że w Chile Pinocheta ukazał się artykuł Spowiedź oprawcy, agenta wywiadu? I drugie, co Andrés Antonio Valenzuela Morales powiedział Monice González i co sprawiło, że przeżył? En el Chile de la dictadura, en los años 80 ya, en esa época, existían revistas de oposición. O sea, había prensa que se oponía a la dictadura. Por supuesto, esa prensa no la tenía fácil, era difícil, pero existía. Y, claro, Mónica González era una periodista que trabajaba en esta revista, la revista Cauce, que es la revista que acabamos de ver. Y este agente decide... Cuando decide desertar, decide ir donde Mónica González. W Chile w czasach dyktatury Pinocheta w latach 80. istniała opozycyjna prasa. Ukazywały się wydawnictwa, które sprzeciwiały się reżimowi. Nie miały łatwo, ale działały. A wspomniana przez ciebie Mónica González pracowała dla magazynu Causy. Gdy Valenzuela zdecydował się na dezercję, poszedł właśnie do niej, właśnie z nią chciał się spotkać. Wiedział doskonale, bo okazał się człowiekiem inteligentnym, że za to, co robi, może zapłacić najwyższą cenę. Za zdradę dyktatury mogła go spotkać śmierć, ale zdecydował się, chciał, nawet gdyby miało mu się nie udać uciec, przekazać informacje, które posiadał. Chciał, by trafiło w dobre, wiarygodne ręce i stały się świadectwem działań dyktatury. Zaufał dziennikarce i redakcji. To był jedyny w swoim rodzaju gest, głęboko ludzki, tak o tym myślę. Nie znaleźli się inni agenci, którzy byliby w stanie zdobyć się na coś takiego. Valenzuela był wtedy stosunkowo młodym jeszcze człowiekiem, miał 30 lat, od 10 pracował dla wywiadu. Powiedział w rozmowie, wyznaniu, między innymi, że kładzie się spać i wstaje śmierdząc niczym trup, że nie jest już w stanie przytulać swoich własnych dzieci. Zamiast żyć tak dalej, woli zdezerterować. Wolał też zginąć po przekazaniu informacji, które posiadał, niż robić dalej to, co dotychczas. Wiedział, że musi z tym skończyć. Mónica González zapewniła go, że nie zostanie zabity, że pomoże mu Kościół katolicki, że przy współpracy z Wikariatem Solidarności zostanie wywieziony z kraju, że ci ludzie, którym może zaufać, właśnie działają w ten sposób. I lo que hacen es sacarlo del la vicaría lo que hace es sacarlo del país, tomarle también un testimonio y sacarlo del país. Él comenzó, bueno, él hablaba de desaparecimientos de personas, tomar gente, detener gente, torturarla, matarla y perderla, enterrarla o lanzarla a un río. W rozmowie z magazynem Valenzuela opowiedział o tym, jak znikali ludzie, jak ich porywano, zatrzymywano, torturowano, zabijano, jak i gdzie zakopywano ciała, jak wrzucano je do rzek. Chile, tutejsza ziemia, pełna jest ofiar dyktatury, pełna zwłok zaginionych, których do dziś nie udało się odnaleźć i zidentyfikować. O niektórych zaginionych dzięki postawie Valenzueli udało się uzyskać informacje. Magazyn, który opublikował z nim rozmowę, a w zasadzie jego wyznanie, nie był nielegalny, nie funkcjonował w tajnym obiegu. Oczywiście informacje o tej sprawie nie pojawiły się w wiadomościach telewizyjnych, bo pismo ukazywało się w ograniczonym nakładzie, ale nie dało się tego ukryć, wymazać. Sprawa odbiła się szerokim echem. To był wstrząs, wybuch. W efekcie wywiadu udzielonego przez Valenzuelę Monice González zginęło wiele osób. Gdy agenci służb zorientowali się, że jeden z nich przekazał w jednej rozmowie tak wiele istotnych informacji, domagali się konsekwencji, chcieli wymierzyć karę. To właśnie w efekcie tych działań w 1985 roku doszło do serii mordów politycznych znanych jako Caso Degollados. Trzej członkowie opozycji zostali brutalnie pozbawieni życia. Poderżnięto im gardła. O tej historii wspominam w mojej noweli Space Invaders. W te zabójstwa zamieszany był właśnie ojciec wspomnianej tutaj przez nas Estrei. I mataron gente como para poder demostrar su poder. Y solamente para unir un poco los dos libros de los que estamos hablando, ese crimen y esas consecuencias a partir de la entrevista que él dio, es el caso que yo tomo en Space Invaders, que es el caso de Gollados. Mataron a tres militantes comunistas en ese momento que estaban ligados. To jest niesamowita historia. W Strefie Mroku piszesz o tym, jak ci, którzy bronią ofiar junty wojskowej, pomagają jednemu z oprawców, temu, którego sumienie już nie było w stanie znieść tego, co jego właściciel sumienia robił, uciec przez Argentynę do Francji. Dopiero wtedy jego wyznanie mogło ukazać się na pierwszej stronie magazynu Causy. Más que las familias de las víctimas, quien lo ayuda a salir es una organización de la Iglesia Católica que se llamaba la Vicaría de la Solidaridad, que era de la Iglesia Católica, por lo tanto, a ellos les parecía que no podían haber más crímenes. que no se iba a pagar a los crímenes con más crímenes, ¿no? Por lo tanto, ellos lo que hicieron es acoger a este personaje, sacarle toda la información que podía y luego sacarlo a Francia. Warto wyjaśnić, jaka była logika myślenia i działania Wikariatu Solidarności. Była to organizacja działająca w ramach Kościoła katolickiego, należąca do niego, była w stanie zrobić więcej niż poszczególne rodziny ofiar czy zaginionych. Przyświecał jej funkcjonowaniu podstawowy cel, wynikający też z afiliacji. Na zbrodni nie można odpowiadać zbrodniami. Na zło nie wolno odpowiadać złem. Co więc mógł zrobić i zrobił Wikariat Solidarności? Nie przyczyniał się do dalszej przemocy. Chciał dowiedzieć się jak najwięcej. Przedstawicielom tej organizacji udało się wyciągnąć z Walenzueli jak najwięcej informacji, a następnie przystąpili oni do akcji wywiezienia go do Francji. Wszystko to wynikało z logiki, jaka towarzyszyła działalności organizacji związanej z Kościołem. Chile jest jednym z niewielu krajów w Ameryce Południowej, gdzie Kościół katolicki stanął po stronie ofiar dyktatury, a nie po stronie władzy. Nie jestem katoliczką, a ateistką, ale muszę to jasno, obiektywnie przyznać. Kościół katolicki był bardzo ważnym elementem walki z dyktaturą, instytucją, która wspierała ludzi, nie reżim. Księża, zakonnicy nieśli pomoc, niektórzy z nich zginęli z tego powodu. Nie oznacza to jednak, że wszyscy działali w ten sam sposób. Oczywiście byli i tacy, którzy reagowali inaczej. Część kościoła chilijskiego wspierała dyktaturę Pinocheta, nie było tu jednomyślności. Jest to przecież mimo wszystko bardzo zachowawcza instytucja. Y en ese tiempo, por supuesto que había un sector que era muy pinochetista también, ¿no? I tu trzeba wspomnieć o pielgrzymce. W 1987 roku Jan Paweł II odwiedził Chile, świat obiegły różne zdjęcia, a po latach kardynał Roberto Tucci, który organizował pielgrzymki Jana Pawła II, między innymi te do Chile, powiedział: Augusto Pinochet oszukał Jana Pawła II i zmusił go do pamiętnego wspólnego pojawienia się na balkonie w stolicy Chile. Papież przyjął to z oburzeniem. Claro, claro que sí. De hecho, esa visita, la visita de Juan Pablo II a Chile, fue acá en Chile fue una locura, porque yo diría que la figura de Juan Pablo se la peleaba el dictador y se la peleaba la izquierda. Wizyta Jana Pawła II w Chile, ta pielgrzymka, to było istne szaleństwo. Dosłownie walczono o niego i jego uwagę. Robiła to i lewica, i rząd, dyktatura. Papież uczestniczył z jednej strony w wielu spotkaniach z mieszkańcami bardzo biednych regionów, w czasie których ludzie odważnie dawali świadectwo, mówili do mikrofonu o tym, że prawa człowieka są łamane. Jan Paweł II spotykał się także z ofiarami dyktatury, ale jednocześnie rozmawiał też z władzą. Wziął udział w wielu uroczystościach wraz z Pinochetem. Postrzegaliśmy wówczas tę wizytę jako okazję, by wykrzyczeć światu, co się u nas dzieje. Papieska pielgrzymka miała nam pomóc dotrzeć do innych, dać im szansę usłyszeć, jak wygląda sytuacja w Chile. En ese tiempo fue como una oportunidad para poder gritarle al mundo lo que estaba pasando. Se veía al Papa como esa posibilidad, ¿no? De sacar la información para afuera. De contarle al mundo lo que pasaba. Nona Fernandez, dziś we wszystkich książkach świata, to chciałem jeszcze zapytać o to, jak twoje książki Strefy Mroku i Space Invaders przyjęto w Chile i jak dziś wciąż na tę książkę twoi znajomi, bliscy i niekoniecznie reagują. Bueno, es raro para mí hablar de cómo son recogidos los libros, pero han sido libros como bastante leídos acá en Chile. Tengo la posibilidad de estar en contacto con los lectores, ¿no? Acá en Chile, ¿no? Y creo que han sido libros que han llegado bien a la gente. De hecho, Space Invaders es un libro como muy popular acá. Es un libro bastante leído. Se lee en los colegios también. Wiesz, trochę dziwnie mi o tym mówić, ale wiem, że są dość powszechnie czytane, także w szkołach. Jestem w stałym kontakcie z czytelnikami. Odnoszę wrażenie, że obie książki, Strefa Mroku i Space Invaders, są czytane. Ta druga jest bodajże lekturą szkolną, tak mi się zdaje, skoro ciągle biorę udział w spotkaniach z młodzieżą na jej temat. Obie te powieści napisałam, by dokonać analizy naszej smutnej przeszłości i cieszy mnie to, że sięgają po nie nowe osoby. Jednocześnie wychodzi na to, że są to teksty nadal żywe i aktualne. Cieszy mnie to. Que siguen esos libros teniendo mucha actualidad. Y digo, eso por supuesto es bueno para mí como escritora, ¿no? pero lo encuentro bastante triste como para la sociedad chilena, ¿no? Que todavía sigamos entrampados en esos temas. Pamiętam doskonale jedną ze scen ze Strefy Mroku. Jesteś ze swoim synem na otwarciu Muzeum Pamięci Ofiar Dyktatury. Jest tam też prezydentka Michelle Bachelet, doświadczona przez reżim, tak jak i jej rodzina. Ma dojść do pojednania, ale wśród ludzi, widzów i komentatorów nie ma jedności. Jest za to zbiorowe PTSD i są traumy, które nie chcą zniknąć. Claro. Es que yo diría que hasta el día de hoy la memoria está en disputa en Chile aún. Todavía no podemos configurar una memoria sobre el tiempo dictatorial que nos traduzca a todos y a todas. Dla nas, czyli Czechów, dla naszego społeczeństwa, to, jak mi się zdaje, smutne, że wciąż jesteśmy więźniami, zakładnikami tych tematów. Wciąż do dziś dyskutujemy o pamięci. Jest ona przedmiotem sporu. Nadal nie potrafimy znaleźć porozumienia tak, by pamięć o czasach dyktatury łączyła nas, nie dzieliła, byśmy wszyscy postrzegali tę sprawę w podobny sposób. Brakuje narracji, która byłaby reprezentatywna dla wszystkich. Rany nadal się nie zabliźniły, są otwarte. Nie doszło do powszechnego wymierzenia sprawiedliwości, nie było powszechnego zadośćuczynienia ofiarom. To historia sprzed 50 lat. To wcale nie tak dużo. To nie są sprawy wyjątkowo odległe. To wszystko wydarzyło się całkiem niedawno. W skali długiej historii kraju to w zasadzie nic, prawda? Z pewnością można mówić o traumie. Nasza narodowa psychika nadal jest realnie naznaczona tamtymi przeżyciami. Nie znamy jeszcze ostatecznie wszystkich konsekwencji tej traumy. Nie do końca wciąż wiemy, jak wpłynęła na nasze codzienne życie, na nasze ciała, naszą pamięć, na sposób, w jaki działamy. Dlatego raz jeszcze podkreślę i wrócę do tego. Funkcjonujemy wciąż w oparciu o konstytucję napisaną przez dyktatora. To koszmar, który nie chce nas opuścić. Creo que eso es un signo claro, ¿no? Eso es un signo claro de la presencia, de la pesadilla. Nona Fernández, prosto z Santiago de Chile. Polskim głosem Nony była Justyna Grabasz, a naszą rozmowę tłumaczyła z hiszpańskiego Katarzyna Górna. Bardzo panią dziękuję. Przypomnę, że mamy egzemplarze książek Nony. Polecam, są wspaniałe. W przekładzie Agaty Ostrowskiej książki @polskieradio.pl. Proszę do mnie pisać. I nie zapominać o adresie. Anna Wygulska i Michał Nogaś, dziękujemy. Wszystkie książki świata. A na zakończenie jeszcze muzyka z Chile. Jeden z tych zespołów, które śpiewały przeciwko Pinochetowi, choćby o czerwonych sercach, więźniowie, czyli Los Prisioneros. Dobranoc. Corazones rojos, corazones fuertes, espaldas débiles de mujer. Mil insultos como mil latigazos dame de comer. De comer cordura, de comer comida, yo sabré cómo traicionar. Traicionar y jamás pagar. Porque yo soy un hombre y no te puedo mirar. Ciudadana de segunda clase, sin privilegios y sin honor. Porque yo doy la plata, estás forzada a rendirme honores y seguir mi humor. Búscate un trabajo, estudia algo, la mitad del sueldo y doble labor. Si te quejas, ahí está la puerta, no estás autorizada para dar opinión. Corazones rojos, corazones fuertes, corazones rojos. Adulta me reiré. Con tu amor de madre dormiré una siesta. Y a tu amor de esposa le mentiré. Nosotros inventamos, hey. Nosotros compramos, ganamos batallas, hey. Y también hey. Marchamos. Tú lloras de nada y te quejas de todo. Para cuando a veces nos emborrachamos. Corazones rojos, corazones rojos, corazones fuertes. Hey, mujer. Thank you. podemos ver. Lavando ropa, pensando en él. Con las manos sarmentosas y la entrepierna bien jugosa. Ten cuidado de lo que piensas. Hay un alguien sobre ti. Seguirá esta historia, seguirá este orden. Porque Dios así lo quiso, porque Dios también es hombre. Ogłoszenie społeczne. Oczekujesz narodzin swojego dziecka. Podczas badania USG dowiadujesz się, że ma ono rozszczep kręgosłupa i wodogłowie. Dzwonisz lub piszesz do nas. My przekazujemy Ci wszystkie niezbędne informacje. Udostępniamy zeszyt informacyjny. Wysyłamy do Ciebie wolontariusza SOS. To wszystko daje program Fundacji Spina SOS dla rozszczepu kręgosłupa. Każda podróż zaczyna się od pierwszego kroku. Zrobimy go razem.